stendur auðjarni. Mamman sýtir og treystir gott. Pappin bæsir auðlúur hótt. Systirinn seymar glæir og babadni. Ví leitje badni tíja. Tek lekk, slá og vekk. Svo skal badni tíja. Mm-hmm.